देखिए भास सर्वज्ञ विधान उनके मत अनुवाद करके एक ग्रंथ उनके हमारे पास है, नाम भूल गए, भाष्य भूल गए। आत्मनो ब्रह्मत्वम मुक्ति ऋतुतम, आत्मनो चाहिए न छुटिया, अथ वैशेषिक सुख ज्ञान अतिरिते सुख ज्ञान मोक्षे व्यज्येते ते चमेथो विषय विषय भूते न बाह्य भावा भाव न ब्रह्म भाव मात्र मुक्तिरिति मतम आह। वैषयिक सुख ज्ञान अतिरिक्त विषयजन्य सुख विषय का ज्ञान से अतिरिक्त सुख ज्ञान आत्मन ब्रह्मतमति अयुतम, तो उनके मत क्या है, विषय सुख विषय ज्ञान से अतिरिक्त सुख ज्ञान मुख्य भज्येते। सुखम से ज्ञान से सुख ज्ञान दो वैषयिक नहीं अलग सुख अलग ज्ञान मुख्य व्यज्येते अभिभूत होते। वो जो सुख और ज्ञान मुख्य काल में है ते चमित हो विषय विषय भूते, सुख है विषय ज्ञान है विषय, न ब्रह्म भाव मात्र मुक्ति, केवल ब्रह्म भाव मुक्ति नहीं ऐसे जो वही भाषा मत महा। ये तो व्याचक्षते मोक्षे नित्यानंदेक गोचरा ज्ञानाभिव्यक्तिरित्येवं स्वसिद्धांत समाश्रयात्। ये तो मोक्षे नित्यानंदेक गोचरा ज्ञानाभिव्यक्तिरित्येवं स्वसिद्धांत समाश्रयात् व्याचक्ष्यते, आगे के साथ उसका संबंध है। तत्र मान युक्ति ही नत्वं सूचयति स्वसिद्धांत समाश्रयात् व्याचक्ष्यते, अपने सिद्धांत के अनुसार कहते श्रुति स्मृति नहीं प्रमाण नहीं। तो ज्ञान नित्यानंदे के गोचरा ज्ञान अभिव्यक्ति, नित्य आनंद को विषय करने वाले ज्ञान की अभिव्यक्ति मोक्ष में, तो ज्ञान की जो अभिव्यक्ति मोक्ष में केयम अभिव्यक्ति उत्पत्ति वा प्रकाश वा, ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति नित्य ज्ञान आनंद को विषय करने वाले अथवा प्रकाश नाद्य मोक्ष सुखादि उत्पत्तो तद अनित्यत्वापत्ते रीति मत्वा। मोक्ष में जी सुख सुख ज्ञान की उत्पत्ति मानेगी, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति नित्यानंद ही के गोचरा ज्ञान की उत्पत्ति नित्यानंद को विषय करने वाले ज्ञान मुख्य काल में पहले कहा दोनों मुख्य व्यज्येते सुख ज्ञान मुख्य व्यज्येते, सुख की भी अभिव्यक्ति ज्ञान की भी अभिव्यक्ति। यदि अभिव्यक्ति का तो उत्पत्ति कहेंगे तो मोक्ष काल में सुख की उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति तो तयोर अनित्यता पतरी मत्व तेरी तेरभिव्यक्ति शब्दार्थो वक्तव्य कीदृगीष्यते प्रसिद्ध एव चेदर्थो विज्ञान आलंबन आप्तिता। ये व्याचक्षते तेर अभिव्यक्ति शब्दार्थो कीदृग इष्यते वक्तव्य, अभिव्यक्ति शब्दार्थ क्या है कीदृग इष्यते तेई वक्तव्य प्रसिद्ध है चेत अर्थ, पहले तो नित्य नहीं होगा और घटादि की जैसे अभिव्यक्ति होती ऐसे सुखादि का अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब घटादि का ज्ञान होता है ज्ञान का विषय है। तो यदि प्रसिद्ध है सुख ज्ञान की अभिव्यक्ति तो सुख ज्ञान विषय का ज्ञान होगा, विज्ञान आलंबन आपती था विज्ञान की आलंबन विज्ञान के विषय होंगे, जैसे घट की अभिव्यक्ति प्रकाश होने पर घट का ज्ञान होता है, ऐसे मोक्ष में सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति तो सुख ज्ञान का ज्ञान मानना पड़ेगा, ज्ञान के आलंबन होगा सुख ज्ञान की प्राप्ति आलंबन आपती था। पहले विकल्प क्या उत्पत्ति प्रकाश हुआ, जो उत्पत्ति मानेंगे तो अनित्यता आपत्ति मान करेंगे उसको नहीं क्या अनित्य हो जाए, और द्वितीय आलंबते यदि प्रकाश कहेंगे प्रसिद्ध है वह चेत अर्थ घटादिर्व ज्ञान विषय तो सुखादिर व्यक्ति घटादि जैसे ज्ञान विषय तो है, घटादि में घट में ज्ञान विषय तो हुआ, घट की अभिव्यक्ति तो सुखादि की अभिव्यक्ति कहते सुख और ज्ञान में ज्ञान विषय तो मोक्ष काल में सुख और ज्ञान उसमें ज्ञान विषय था पति सुखादि विद्यमान अविद्यमान वा आत्मन व्यजते इति विकल्प है। और जो सुखादि मोक्ष में सुख और ज्ञान विद्यमान की अभिव्यक्ति अविद्यमान की आत्मन व्यजते इति विकल्प है विज्ञान विज्ञानालंबन प्राप्ति किं सतो वातवा सतः अभिव्यक्ति सतश्चेत् स्याद् यस्य मुक्तस्य तत्सुखम्। विज्ञान आलम्बन प्राप्ति पहले अभिव्यक्ति मतलब सुख और ज्ञान विज्ञान आलम्बन की प्राप्ति तो सुख और ज्ञान विज्ञान के विषय होंगे। तो जो अभिव्यक्ति है कि सतवा विज्ञान जो सुख और ज्ञान ज्ञान के विषय होंगे वो सतः अभिव्यक्ति असतवा अभिव्यक्ति जो मोक्ष काल में नित्य ज्ञान और सुख जिसकी अभिव्यक्ति होगी वो ज्ञान विषय होगा वह अभिव्यक्ति सत की असत की सतश्चेत यदि सत की अभिव्यक्ति जब विद्यमान सुख ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी यस्य मुक्तस्य तत्सुखम्। आगे श्लोक एक साथ हाँ आगे श्लोक है जिस मुख का उस मुक्त का उस सुख है उसका स्वरूप होगा स्वरूपमेव तस्येति विशेषणमनर्थकम् मुक्तो तद्व्यज्यते ज्ञानं सुखं चेति यदीरितम्। यस्य मुक्तस्य तत्सुखम् तस्य स्वरूपमेव जिस मुक्त का वो सुख है जो मुक्त होगा उसका सुख नित्य है जो मुक्त का सुख नित्य ही तो उसका स्वरूप ही है। तो मोक्ष काल में व्यज्यते कहना क्या जरूरत है तो पहले भी है उसका सुख नित्य जो मुक्त होगा उसका सुख नित्य है निरंतर पहले था स्वरूप है। इसलिए विशेषण मोक्ष काल में व्यक्ति अनर्थकम मुक्त तद व्यज्यते ज्ञान सुखम चेत यद ऋतम तद विशेषण अनर्थकम। मुक्ति काल में ज्ञान और सुखों की अभिव्यक्ति ये मानना क्या वो तो पहले से नित्य स्वरूप होगा। इसके ऊपर फिर आद्यम अनुभाष दूषित अभिव्यक्ति सतश्चे सत आत्मनो विद्यमान सुखादि मुक्तो व्यज्यते चेत सुख और ज्ञान मुक्ति में अभिव्यक्त होते थे तरी स्वरूप में मुक्त से सत वो तो मुक्त का स्वरूप नित्य है तत् तो भेदेन अवस्थान माना भवत उसे भिन्न होकर क्या रही उसमें क्या प्रमाण अतम सुखादिर मुक्तो व्यक्तिरिति विशेष रूप से अनर्थिका। तो मुक्ति काल में अभिव्यक्ति करना विशेष व्यर्थ है संसारे अनभिव्यक्तिमपि इति अप्यर्थे चकार तद व्यजते ज्ञान सुखम चेत यदीरतम ज्ञान सुखम च अभिव्यक्ति व्यज्यते। तो संसार अनभिव्यक्तमपि संसार में अभिव्यक्त नहीं होने पर भी मुक्ति काल में अभिभूत होते जो कहा यदि ऋतम तद विशेषणम अनर्थकम उसका स्वरूप होगा। तो स्वरूपत्वेन सदा सदपि तत्प्राण मुक्तिर व्यवहार व्यवहितत्वाद अव्यक्तम इति आशंका। स्वरूप होने पर भी अन्य स्वरूप तो रहेगा संसार काल में भी रहेगा सदा सदपि ज्ञान सुख तत्प्राण मुक्तिर तत् मुक्तिर प्राण मुक्त है प्राण व्यवहितत्वाद अव्यक्तम कुछ व्यवधान से अव्यक्त है मोक्ष काल में व्यवधान हटने से अभिव्यक्त होता है। इतिहासं क्या है स्वात्मभूतम यद्यस्य स्वात्मभूतम ही यद्यस्य नैव तद्व्यवधीयते आत्मनस्तत्स्वभावत्वात् सर्वदेति विनिश्चय। यस्य यद् आत्मभूतं स्वात्मभूतं तद्धि न व्यवधीयते। यद् यस्य आत्मस्वात्मभूत स्वरूप है वो व्यवधि व्यवहित नहीं होता है। आत्मन तत्स्वभावता तो तत्स्वभाव सर्वदा इति विनिश्चय हमेशा रहेगा, व्यवधान कैसे होगा। स्वरूप सुखादिर न वास्तवम व्यवधान, वास्तव व्यवधान नहीं होगा। स्वरूप तो विरोधा तो स्वरूप का वास्तव व्यवधान नहीं होगा। मानाभावाच स्वरूपत्व का विरोधता नहीं। और यदि व्यवधान अवास्तव मानेंगे, अवास्तवी तो तस्मिन तस्मिन व्यवधान है, व्यवधान अवास्तव मानेंगे तो मतभेद आशीदी, तो हमारे मत आपके मत कोई भेद नहीं। वही कल्पित व्यवधान अज्ञान उसके निवृत्त होने से अभिव्यक्ति, ये तो ठीक है। यद्यस्य स्वरूपम न तत्तस्य व्यवहितम, वास्तव व्यवहित नहीं होगा जिसका जो स्वरूप हो। यथा प्रकाश दीपस्य, दीप का प्रकाश व्यवहित नहीं होता है। दीप ही तो प्रकाश है, व्याप्ति अर्थ ही शब्द आत्मभूतम ही यद्यस्य। बंधमोक्ष सुखादिर अतिशय अभावे मुक्तो तद व्यतिरिक्त विशेष उत्तर अनर्थिका इति उत्तम निगम है। यदि वो नित्य ही है सुख और ज्ञान, बंध और मोक्ष में दोनों में कुछ अतिशय नहीं है, तो मुक्तो तयोर व्यक्ति इसी प्रकार जो विशेष कथन अनर्थिका ही कहा गया उसका निगमन। अमुक्ता अथवा अमुक्तो विशेष अस्ति न कश्चन प्रत्येगात्म स्वभावत्वात् सुख विज्ञानयोरतः। मुक्तौ तद्व्यज्यत इति विशेषवचनं मृषा ससिद्धांत विरोधोपि तदभिव्यक्तिवादिनः। सत्कार्यवादिनो यस्मा दभिव्यक्ति प्रशस्यते, व्यज्यते सर्वमेवेदं सत्ता सर्वस्य वस्तुनः। सुख विज्ञानयोः प्रत्यात्म स्वभावत्वात् मुक्तो अथवा अमुक्तो, अमुक्तो अथवा मुक्तो, अमुक्तो अथवा मुक्तो कश्चन विशेष नास्ति। प्रत्यात्म स्वभाव सुख विज्ञान हो प्रत्यात्म स्वभावत्वाद अमुक्तो अथवा मुक्तो विशेष कश्चन नास्ति। अतः मुक्तो तद व्यज्यत इति विशेष वचन मिशा मुक्तो दो मात्रा, एक मात्र था क्या मुक्तो नहीं मुक्तो सप्तम था मुक्तो तद मुक्तो दो मात्रा तद व्यज्यते इति विशेष वचन मिशा मिथ्या। स्वसिद्धांत विरुद्ध भी तद अभिव्यक्तिवादी न, अपने सिद्धांत के विरुद्ध अभिव्यक्तिवादी न, तब सत्कार्यवादी नस्मा तो अभिव्यक्त प्रश्न से जो सत्कार्य मानेंगे वह अभिव्यक्ति होगी। सर्वमेव इदम सत्वात् सर्वस्य वस्तुना, सर्वमेव इदम व्यज्यते सर्वस्य वस्तुना सत्वात् सद्रूपण से सबकी अभिव्यक्ति है। आरंभवाद में तो नहीं है, वैशेषिक मत आरंभवाद दिए। विकिंच असत्कार्यवादिना सत्कार्यवादिना वा मतमेत विकल्प आद्यम प्रत्याह। असत्कार्यवादी क्या मत है, सत्कार्यवादी क्या मत है कि नित्य है और मोक्ष काल में अभिव्यक्ति सत की। तो यदि असत्कार्यवादी कहेंगे ससिद्धांत विरुद्ध, असत्कार्य सत्कार्यवादी असत्कार्यवादी नाम व्यज्यते अभिव्यक्ति तो सत्कार्यवादी वाले कह सकते। असत्कार्य असत पहले घट नहीं था ये उत्पन्न होता है, तो अभिव्यक्ति शब्द नहीं, तो तत्पक्षे कथम तत्प्रशंसा, तो सत्कार्यवादी मत में कैसे व्यज्यते सर्वमेवेदम सर्वस्य वस्तु न सत, सत्कार्यवादी में प्रशस्यते क्या ना, सत्कार्यवादी ना अभिव्यक्ति प्रशस्यते, तो असत्कार्यवादी में तो विरुद्ध हो गया अभिव्यक्ति, सत्कार्यवादी ना अभिव्यक्ति प्रशस्यते कैसे, क्योंकि सर्वस्य वस्तु न सत्वात् सर्वमेव इदं व्यज्यते सद्रूपं च अभिव्यक्ति, असत्कार्यवादी भी कस्माद् अभिव्यक्तिरेव न भवति, तो हम असत्कार्यवादी भाषा रूप मत है, असत्कार्य नायक वैशिष्टिक मत है, पहले असत की उत्पत्ति होती, असतः घट से कार्य कार्य उत्पत्ति, अभिव्यक्ति क्यों नहीं होगी, तत्र आरंभ आरंभवादी तो इच्छा देह कार्यत्वाद असदात्मता असतश्चाभिव्यक्तिर्न युक्ता करस असत्तस्याभिव्यक्तिर् अतः असत्तस्याप्यभिव्यक्तिर् नयुताकर श्रृंगवत्, आरंभवादी तो इच्छा देहे कार्यत्वाद असदात्मता, उत्पत्ति के पहले इच्छा दे असत है नहीं अभिद्यमान, अतः असतश्चापि अभिव्यक्ति नहीं होता कर श्रृंगवत, असत की अभिव्यक्ति क्या हो तो कार्य उत्पन्न होगा अभिव्यक्ति नहीं, ना भी द्वितीय हो दो विकल्प किया था सत्कार्यवादी ना, ना भी तत्र विशेषण वैर्थ्य सुखत्वात् सत्कार्यवादी कहेंगे तो फिर मुक्त व्यज्यते ही नहीं अब तो हमेशा रहेगा, विद्यमान सुखादेर अभिव्यक्ति पक्ष में निराकृत पक्षांतर पक्षांतर निराकृत, विद्यमान सुखादि की अभिव्यक्ति नहीं, विद्यमान है तो वास्तव व्यवधान ही नहीं हमेशा रहेगा, अपक्षांतरम अविद्यमान सुखाभिव्यक्ति, अविद्यमान असत की अभिव्यक्ति पक्ष निराकृति, असतश्च अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति करसंग नयुक्ता, तस्यापि तत्शब्दाद व्यक्ति आशंक्य तद विशेष नास्ति, असत कार्यवादी में भी असत की अभिव्यक्ति शब्द है वाक्य शब्द श्रुति वाक्य, तो व्यक्ति अभिव्यक्ति होगी इति आशंक्य विशेष नास्ति, व्यंग्य व्यंजक संबंध प्रदीप घटयोरिव उभयो सिद्धयोर्योगान् निष्ठा कारण कार्यता, प्रदीप घटवरिव उभयो सिद्धयोर्योगात् व्यंग्य व्यंजक संबंध, व्यंग्य व्यंजक संबंध प्रदीप घटयोरिव उभय सिद्धयोर युगात निष्ठा कार्य कारण कार्यता, उसमें कार्य का अनुभव ही नहीं, व्यंजक जो होगा और व्यंग दोनों पहले सिद्ध होने के बाद अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति हो तो पहले व्यंजक उसके बाद व्यंग्य, पहले इसमें विकल्प किया था 33, तस्यापि तत्शब्दात व्यक्ति तत्शब्दात व्यक्ति असंख्य विशेष नाती व्यंग्य, तस्यापि मतलब अविद्यमान सेपि अविद्यमान सुखादे तत्शब्दात व्यक्ति तद विशेषण व्यंग्य व्यंग्य व्यंजक निष्ठा कार्य कारण करता व्यक्ति सत्य असत्य वा भी कारण तस्या न कार्यता असाध्यता दृश्य कारण से उसकी अभिव्यक्ति अविद्यमान होने पर भी पहले कारण से उसकी अभिव्यक्ति कहेंगे, तो कहते अभिव्यक्ति होने के लिए तो व्यंज्य व्यंज के समय तो उभय सिद्ध और योगा सिद्ध में अभिव्यक्ति व्यंज्य व्यंज का संबंध प्रद्योग जैसे इसलिए उसमें कार्य कारणता न पहले कारण है आगे कार्य कार्य की अभिव्यक्ति कारण से अविद्यमान घट की अभिव्यक्ति उसके कारण से शब्द से जैसे वाक्य है तो कार्य की अभिव्यक्ति कारण से तो कार्य की अभिव्यक्ति कारण से यदि कहेंगे व्यंग्य हो गया घट व्यंजक हो जाएगा मृत ये कार्य कारण मानते तो असत घट की यदि उत्पत्ति नहीं मान के अभिव्यक्ति कहेंगे तो अभिव्यक्ति तो दोनों विद्यमान होने पर अभिव्यक्ति होती व्यंग्य और व्यंजक व्यंजक कारण व्यंग्य होता कार्य ये दोनों में प्रदीप घट में कार्य कारण भाव ही नहीं व्यंग्य घट और प्रदीप व्यंजक दोनों में विद्यमान होकर के व्यंग्य व्यंजक संबंध और यदि व्यंग्य व्यंजक भाव मानेंगे तो उसमें कार्य कारणता नहीं है इसलिए कारण से कार्य के व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है किंच व्यक्ति सत्य असत्य वा जो अभिव्यक्ति वो सदरूप है असत रूप है उभयथा भी कारण है तो न कार्यता जो व्यक्ति है सत मानो असत मानो कारण न तस् न कार्यता कारण से कार्य नहीं होगा सतरूप व्यक्ति कार्य नहीं होगा असतरूप हो तो भी कार्य नहीं होगा सत असत से साध्यता दृष्टि सत असत कार्य नहीं होने कारण तो असत्य से उसकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति स्वयं जो अभिव्यक्ति सत हो असत हो वो साध्य नहीं होता है साध्य नहीं इसे कारण साध्य कार्य नहीं कार्य कारण भाव नहीं होगा व्यक्ति पक्षे दोषांतरम वस्तु विकल्प है जो व्यक्ति माने के ज्ञान सुख अभिव्यक्ति सुख विज्ञान योश्चापी किम भेदोथवाभिधा नैक्यभिव्यक्ति शब्दार्थ कदाचित अभिलभ्यते व्यक्ति पाठे न व्यक्ति पक्षी व्यक्ति पक्षी व्यक्ति पक्षे दोषांतर मध्य विकल्प सुख सुख विज्ञान और चाबी जो सुख और ज्ञान दोनों की अभिव्यक्ति कहते हैं कि अभेद अथवा भेद ऐक्य सुख ज्ञान यदि एक है अभिव्यक्ति शब्दार्थ न ऐक्य न कदाचन भी लभ्यते एक है तो फिर ज्ञान से सुख की अभिव्यक्ति भी नहीं होगा आद्य अभेद पक्ष में ज्ञान आलंबन तो आख्या व्यक्ति न सिद्ध्यति ज्ञान सुख है के तो फिर ज्ञान विषय सुख नहीं हुआ नहीं हुआ एकत्र विषय विषय तो होगा एक में न ऐके कभी अभिव्यक्ति सदा तक जाती जो लभ्य थे कल्पांतर मन तो निरस्थिति कल्पांतर क्या है भिन्न है भेद मानेगी सुख ज्ञान और विदा भेद अथ अथ भेदस्तयोरिष्टो व्यवधानं प्रसज्यते तद्भेदाभेदता सिद्धो न च मानमिहास्तिव अथ तवर भेद इष्ट सुख ज्ञान में भेद हुआ तो फिर व्यवधान प्रसज्यते भेद तो व्यवधान तद भेदाभेदता सिद्ध यह वह मानव नाती भेद अथवा अभेद सिद्धि में कोई प्रमाण ही नहीं सुख ज्ञान में सुख ज्ञान और भेदे भेदों का देशादि व्यवधि प्रसंगात घटाधिपत नित्य ज्ञानाज ज्ञानांतरम सुख का ही स्यात तो घटादि जैसे है घटाधिपत घट जैसे नित्य ज्ञान से अभिव्यक्ति नहीं व्यवधान है नित्य ज्ञान के साथ घट का इसे घट के अभिव्यक्ति होने के लिए ज्ञानांतर मानना पड़ता है नित्य ज्ञान से घट की अभिव्यक्ति नहीं ज्ञान से वृत्ति ज्ञान से घट की अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार यदि व्यवधान मानेंगे भिन्न है तो नित्य ज्ञान से सुख की अभिव्यक्ति नहीं होगी। सुख ग्रहण करने वाले ज्ञान ज्ञानांतरण से ज्ञानांतरण सुखों का ही चाहत। नित्य ज्ञान से सुखों की अभिव्यक्ति अन्य मानना पड़ेगा, तो अन्य ज्ञान मान से क्या होगा? ज्ञानांतर मोक्ष काल में उत्पन्न होगा। तथा जो मुक्ता भी कार्य कारण प्रसक्ते फिर कार्य कारण अन्य कार्य ज्ञान उत्पन्न होगा, तो संसाराद अविशेष संसार से बराबर हो गया। हाँ दोनों भेद होगा, तो दोनों का भेद होगा तो नित्य दोनों नित्य मानेंगे तो काल व्यवधान नहीं है, किंतु दोनों देश व्यक्ति भेद होगा, दोनों अलग अलग है, इसका अधिकरण अलग उसका अधिकरण अलग, एक हो तो दोनों का आश्रय एक होगा। नहीं व्यक्ति वहाँ देश आदि दिया ना, रूप रस में व्यक्ति भेद है, अलग अलग अलग अलग देश में अलग अलग रूप है ना, अलग अलग काल में अभिव्यक्ति ऐसे भी होगी। देश एक में वो क्या है, नहीं वहाँ रूप रस का भेद जो देते हैं वेदांत मत में, तो कुछ नहीं घट से आती ही नहीं भेद ही नहीं। अरे भेद तो प्रसिद्ध जहाँ भेद है, देश व्यवधान है, हिमालय बिंदु में भेद है तो भेद भिन्न है। एक अधिकरण में रहने वाले जो है वो भेद है करके वहाँ प्रसिद्ध नहीं, वहाँ तो विवाद है, क्योंकि सब घट से अतिरिक्त नहीं है तो परस्पर भेद नहीं, कल्पित भेद है। कल्पित भेद है तो कोई आपत्ति नहीं, वास्तव भेद नहीं होगा। वास्तव भेद होगा तो ये लेना पड़ेगा हिमाचल हिमालय और विंध्य अश्व और महिष, ये भेद देना पड़ेगा। रूप और शादी के स्थल में दे नहीं सकते, अन्य होएगा तो है विंध्य हिमाचल और भेद है तो देश व्यवधान है। सुख ज्ञान अत्यंत भेद होगा तो आश्रय भिन्न भिन्न हो जाएगा, देश आदि व्यवधान होगा। देश आदि व्यवधि देश व्यक्ति रूप आदि भेद प्रसंगात घटाधिपत नित्य ज्ञानादि ज्ञानांतरम सुख क्या ही सियात। जैसे घट और नित्य ज्ञान, नित्य ज्ञान के घट अभी क्या भेद मानेंगे तो उसका व्यक्ति अलग ज्ञान से होती तो व्यवधान हो गया, घट के साथ ज्ञान का अज्ञान आदि व्यवधान है। तथा च मुक्त अभी कार्य का अनुभव हो गया संसार विशेष ज्ञानानंद और न केवल भेद ना प्यभेद। मोक्ष काल में जो ज्ञान और आनंद भेद नहीं अभेद नहीं किंतु भेदाभेद दोनों मानेंगे तो आशंका हो तद भेद न तद भेदाभेदता सिद्ध हो भेदाभेदता सिद्ध हो मानम भेदाभेद दोनों के लिए प्रमाण है ही नहीं। यह आत्मा मुक्तिरिवा आत्मा में भेद सुखो ज्ञान में भेदाभेद अतः मुक्ति काल में सुखो ज्ञान में भेदाभेद उभय उसमें प्रमाण नहीं। तर भेदाभेदे मानाभावार्थम भेद से अप्रामाणिकत्व साधयति। जो सुखो ज्ञान में भेद अभेद दोनों होने में प्रमाण नहीं है, कहले भेद ही पर अप्रमाण भेद भेदग्राही न तो मा भेदग्राही न नो मान मेतो न्यत्रापि विद्यते मेयमात्रावसायित्वात् सर्वमानस्य सर्वदा। भेदग्राही मानव न ये तो अन्यत्रापि भी देते, ये तो अन्यत्रापि भेदग्राही मानव न, यहाँ सुख ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र भी यहाँ यहाँ तो सुख ज्ञान में भेदग्राही प्रमाण है ही नहीं, अन्यत्रापि भेदग्राही प्रमाण ही नहीं। विंध्य हिमाचल में भी भेदग्राही प्रमाण नहीं, घटपट में भेदग्राही प्रमाण नहीं, क्यों नहीं? घट ज्ञान घट को विषय करेगा, पट ज्ञान पट विषय करेगा, और भेद को विषय करेगा कौन ज्ञान? घटपट दोनों का ज्ञान होगा तो भेदग्राही कौन? ये मात्र आवश्यकवाद सर्वमानस्य सर्वदा मे मात्र आवश्यकवाद मे मात्र में परिवर्तन मे मात्र विशेष करेगा विषय करेगा भेद को विशेष केस करेगा। घटादु अपि न भेदग्राही मानमति इत्यत्र हेतुमा घट आदि में पट भेद है, घट आदि में जो भेद है भेदग्राही प्रमाण है नहीं क्यों इत्यत्र क्या पाठे इत्यत्र हेतुमा मे मात्र अवसाई तो मे मात्र में अवसाई घट ज्ञान घट को विषय करेगा भेदग्राही नहीं। स्वार्थम व्यंजय देव मानम अन्यस्माद व्यावृत्तिम अनुवृत्तिम च तस्य विनक्ति इति आशंका हो पूर्व विषय मत है। स्वार्थम व्यंजय देव मानम प्रमाण जैसे चक्षुरादि प्रमाण स्वार्थ ज्ञान विषय घटादि घटम प्रकाश व्यंजय प्रकाशित घट को प्रकाश करते हुए प्रमाण अन्यस्माद व्यावृत्तम व्यावृत्तिम अन्यस्माद व्यावृत्ति भेद अन्य भेद को अनुवृत्ति अथवा अभेद भेद अभेद को भी तस्य स्वार्थस्य व्यनक्ति तस्य स्वार्थस्य प्रमाण अर्थ को घट को प्रकाश करते हुए उसमें अन्यस्माद भेद और अभेद व्यनक्ति इत्याशंका समय समय व्यतिरेकेण मेयांतर समाश्रयात न व्यावृत्यानुवृत्त्यादि व्यापारोस्ति मिते क्वचित् मेयांतर समाश्रयात इसे पाठ बनाया पाठ भेद होगा और टिप्पणी में इसको इसको रखा है मेयांतर समाश्रयात समय व्यतिरिकेण ज्ञान जो होगा घट ज्ञान हुआ समय घट घट व्यतिरिकेण मेयांतर समाश्रयात अन्य पटादि को आश्रय करके उससे न व्यावृत्ति अनुवृत्ति आदि व्यापार होती मिते मिते प्रमाण का व्यापार भेद व्यावृत्ति भेद अनुवृत्ति अभेद भेद अभेद आदि में व्यापार है ही नहीं। मेयांतर समाश्रयात भेद अभेद एक स्वमेय व्यतिरिकेण अपने मेय को प्रकाश करेगा उसको छोड़ करके अन्य मेय को आश्रय करके भेदाभेद में कोई व्यापार है ही नहीं मिते घट का नहीं माना नहीं सिद्धांत में नहीं सिद्धांत ले संग्रह ये जो मत सिद्धांति का मत घट का जो ज्ञान होगा सबसे भिन्न करके ज्ञान होता है नहीं भिन्न करके यदि मानेंगे तो घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा ये होगा भिन्न कर अभी तो कहते भिन्न करके ज्ञान नहीं होता है नहीं घट का जो प्रत्यक्ष है नहीं भिन्न करके मानेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसा होगा भिन्न करके ज्ञान नहीं होता है भेदग्राही नहीं होगा नहीं अन्यस्मात भिन्न करके ज्ञान होगा तो भ्रम हो जाएगा अन्यस्मात भिन्न ज्ञान होगा तो भ्रम हो जाएगा अन्य के ज्ञान क्यों ना तो अन्यस्मात भेद ज्ञान नहीं हो सकता है यदि अन्यस्मात भिन्नत्व ज्ञान होगा तो भ्रम होगा और केवल घट का स्वरूप का ज्ञान एक घट का स्वरूप ज्ञान वो अद्वैत का कोई विरोध नहीं वो स्वरूप सदरूप है घट का ऐसा होगा क्योंकि अन्य स्वाद भिन्नत्व ने ज्ञान तो नहीं मान सकते हाँ न प्रत्यक्ष घट पटा दी आगे तत्त्व वा घटादि अनुगत सन्मात्र घटादि भेद मतलब घट सत से भिन्न जो घटादि है बात ज्ञान से बात होगा तो बाधा दर्शनी की देश काल व्यवहित वस्तुवत घटादि भेद वस्तु ना घटादि जो भेद वस्तु प्रत्यक्ष योग्यत्व से तत्र मूलत्व इसलिए वो बंदे को भ्रांति हो रहा है सत के साथ घट का जो भेद है उसका नहीं होता है बाधा घटादि का भेद घटादि घटादे घटता धर्मी का भेद वस्तु नहीं वस्तुनश्च है क्या नहीं वस्तु क्या बोल रहे ठीक है स दिया ना स कौन से घटा दे लेना और घटन से भेद को भी लेना दोनों तो घट को भी है घटादि भेद तो अधिक है ही और घट भी है उसको ग्रहण नहीं करता है। हाँ वो तो ठीक है प्रत्यक्ष योग्यता नहीं प्रत्यक्ष योग्यता नहीं मित्र उसको विषय कर तो भ्रम है घट घटादि निष्ठ भेद को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष योग्यता नहीं और घटादि को भी ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। अभी कहते हैं कि सद ब्रह्म की प्रत्यक्ष मानेंगे तो घटादि में प्रत्यक्ष नहीं, ये तो पूरा बिल्कुल सिद्धांत है सर्वत्र सद ब्रह्म ही प्रत्यक्ष होता है तो घटादि वो तो व्यवहार काल में जो प्रमाण है चक्षुरादि प्रमाण व्यवहारिक प्रमाण है सद और वास्तव वास्तव प्रमाण नहीं है। ये जो सिद्ध है ना वास्तव घटादि को ग्रहण करने के लिए प्रमाण नहीं और जो प्रमाण चक्षु आदि प्रमाण है व्यवहार में इसको प्रमाण मानते किंतु विचार करेंगे तो सर्वथा सद ही प्रमेय है। हाँ तो वो अलग है और सूत्र जो दृष्टांत दे करके व्यावहारिक में बताया व्यावहारिक हाँ भ्रांति यहाँ भी भ्रांति तो भ्रांति कह कर परमार्थ तो सद ब्रह्म ही सर्वत्र विषय है प्रमेय ऐसे वेदांत पर्यास में आया ना सर्वत्र प्रमाण प्रमाति प्रमाण प्रमेय सर्वत्र सत्यमयी चेद चेद रूप है। तो यहाँ एक का घटपटादि भेद प्रत्यक्ष होता है घटपटादि हो घटपटादि का अनिष्ट भेद भी हो ये सब प्रत्यक्ष विषय ही नहीं है प्रत्यक्ष सद अधिष्ठान का होता है ऐसे अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं क्योंकि सर्वत्र प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध देते अद्वैत मत में तो यहाँ सिद्ध कहते प्रत्यक्षादि प्रमाण से भेद का ग्रहण नहीं होता है और घट का भी ग्रहण नहीं होगा सद ही ग्रहण होता है सत्य क्या अतिरिक्त है ऐसे करके वो दिया है ठीक है। जैसे राज्य सर्वाधि में अधिष्ठान ग्राही प्रत्यक्ष और विषय करता है उसको भ्रांति इसी प्रकार यहाँ भ्रांति करके मतलब पारमार्थिक तत्वावेद का प्रमाण नहीं चक्षुरादि जो प्रमाण है तत्वावेद नहीं सद ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए तत्वावेदक ही उससे अतिरिक्त यदि होता तत्व वेदक प्रमाण भेद को ग्रहण करने के लिए प्रमाण नहीं कहीं भी भेद ग्रहण नहीं होता है। समय व्यतिरिकण अपने मेय को छोड़ करके अन्य मेय को आश्रय करके भेद अभेद क्या ग्रहण करने के लिए प्रमाण का कोई व्यापार नहीं। स्वार्थ अवस्थित व्यापाराणी मानानी प्रमाण अपने अर्थ में अवस्थित है व्यापार ये शाम उनका व्यापार अपने विषय को प्रकाश करेंगे न तस्य अन्यत भेदम अभेदम उभयम अवगाते गाते प्रमाण उसमें भेद हो अभेद उभय को विषय नहीं करता है। स्वार्थ सुराणाम तेषा अन्यत्र उदासीन प्रमाण तो अपने अर्थ में स्वर अर्थ को प्रकाश करेंगे अन्य से भिन्न है अभिन्न है उभय इसके लिए नहीं अथवा यथा कथंचित ज्ञान न संगत्या सुखाभिव्यक्ति अभी मुक्ति काल में यथा कथनचित ज्ञान के साथ संबंध होकर के मुख्य काल में सुखों की अभिव्यक्ति यथा कथनचित भवतु किंतु तद व्यक्तित्व न सिद्ध्यति ज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे सिद्ध होगा सुखों की व्यतीत तो हो जाएगी ज्ञान से संबंध होकर सुखों की व्यतीत तो मुख्य काल में मान लो किंतु ज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे होगी ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए और ये ज्ञान चाहिए तत्कुतो द्वयोर मुक्तो व्यक्ति दोनों की व्यक्ति ज्ञान न संगत्या सुख व्यक्ति हो तद व्यक्ति सु तद व्यक्ति में तत्व से ज्ञान व्यक्ति तुरंत सिद्ध थी कुतो द्वयोर मुक्त व्यक्ति अभिव्यक्ति थी अभिव्यक्ति सुख स्या तो काम ज्ञान न संगते ज्ञान व्यक्तो तो किंग मान यतो अभिव्यक्ति वागियम अभिव्यक्ति सुखस्यास्तु कामं ज्ञानेन संगते सुखस्य ज्ञानेन संगते कामम अभिव्यतिरस्तु। ज्ञान के साथ सुख का संबंधों से चलो कामम सुखस्य अभिव्यक्ति भवतु। ज्ञान व्यक्त तो किम आनम ज्ञान से अभिव्यक्त किम प्राण यथा अभिव्यक्ति यम अभिव्यक्ति व्याक भवत। ज्ञाने स्वयमेव मानम अन्यद्वा इति प्रश्न। ज्ञान की व्यक्ति के लिए ज्ञान ही प्रमाण या अन्य प्रमाण ही तत्र आद्यम दृश्यति प्रमाणानां प्रमाणत्वं न स्वरूप प्रमेयतः न च मानान्तरादिष्टं तयोस्तुल्य स्वभावतः। प्रमाणानां प्रमाणत्वं स्वरूप प्रमेयता न स्वरूप प्रमेयता बना गया विसर्ग के कारण स्वरूप प्रमेयता पाठांतर हो गया। इसमें प्रमेयता तो मूल में है न मूल में हाँ प्रमेयता है इसमें प्रमेयता विसर्ग का प्रमेयता। प्रमाणानां स्वरूप प्रमेयता न स्वरूप प्रमेयकत्वं स्वरूप प्रमेय के स्वरूपम प्रमेयस्य प्रमाण का प्रमेय स्वरूप होगा सुनते हो प्रमाण का प्रमेय घटपटादि स्वरूप प्रमाण प्रमाण में प्रमाणत्व है प्रमाकरणत्व अर्थ विषय का प्रमाकरणत्व न स्वरूप प्रमेयकत्व प्रमाण स्वरूप प्रमेयकत्व न स्वरूप ही प्रमेय नहीं होता है न च मानांतरादिष्टम अन्य प्रमाण से प्रमाण का प्रमेय मानेगी तुल्य स्वभावतः नहीं। जो ज्ञान प्रमाण है वो ज्ञान को सिद्ध कौन कर गया। प्रमाण है प्रमाकरण स्व विषय का प्रमाजनकत्व प्रमाण में प्रमाणत्व प्रमाणत्व प्रमाकरणत्व स्व विषय का प्रमाकरणत्व प्रमाणन भवतु। किंतु प्रमाणानाम स्वप्रमेयता स्वरूप प्रमेयता स्वरूपम प्रमेयस्य स्वयं अपने स्वयं प्रमाण स्वयं ही उसका प्रमेय हो। ये प्रमाण प्राण चक्षुर प्रमाण है वो घट विषय का घट विषय का प्रमाजनक होते ना प्रमाण और स्वरूप प्रमेय चक्षु को विषय कर घट चक्षु प्रमाण ऐसा नहीं। और अन्य प्रमाण से उसका मानेगी अन्य प्रमाण से नहीं तरह तुल्य स्वभावतः ये तो दिदान दीप करने से। किंतु जैसे प्रमाण को ज्ञान प्रकाश करेंगे अन्य प्रमाण माने प्रमाण के विषय अन्य प्रमाण माने तो क्या होगा। अन्य प्रमाण का जो विषय हुआ प्रमाण वो प्रमाणत्व विषय नहीं हुआ अन्य प्रमाण का विषय प्रमेय। तो ये प्रमाणत्व न प्रमाणांतर का विषय नहीं। एक प्रमाण को विषय करने वाले अन्य ज्ञान हुआ जैसे न्यायिक लोग मानते ज्ञान का विषय तो अनुवेशा का विषय वो ज्ञानत्व नहीं प्रमेय अन्य की जब ज्ञान ज्ञान को नहीं प्रमाणत्व वहाँ वहाँ प्रमाणत्व नहीं वहाँ प्रमाणत्व नहीं बोल सकते। अनुमान से जो प्रमाण से ग्रहण करेंगे इसलिए चक्षु प्रमाण है अनुमान से उसका प्रमाण करेंगे अनुमान प्रमाण से उसका विषय करेंगे उस समय चक्षु प्रमाण है या प्रमेय है। प्रमेयत्व ना प्रमाणत्व नहीं। अन्य प्रमाण से एक प्रमाण का ज्ञान होगा ये प्रमाण अन्य प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय प्रमेय होगा इसे हाँ तो होने पर चक्षु स्वयं प्रमाण है उसका विषय करने पर जो ज्ञान हुआ उसका प्रमाण त्वे न नहीं प्रमेय त्वे न विषय कर गया। हाँ अनुमान किधर सिद्ध करते हाँ अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण का ज्ञान होता है किंतु उस समय ज्ञान का विषय हो जाता है प्रमेय हो जाता है। तो उसमें प्रमाणत्व ये सिद्ध नहीं करेगा ज्ञान का विषय प्रमाणान प्रमाणत्व न सर्वपमेधा न च मानांतराद इष्टम मानांतराद सर्वप्रमेधा मानांतराद सर्व प्रमेधा वो प्रमाण तो प्रमाण हो गया सर्व प्रमेय नहीं अन्य प्रमाण से सर्व प्रमेयता वो भी नहीं वही प्रमेय स्वरूप प्रमेय तो किसे सिद्ध नहीं ये प्रमाण जैसे सर्व प्रमेय का तो नहीं हुआ अन्य प्रमाण से भी सर्व प्रमेय का तो सिद्ध नहीं हुआ तो वही तो हम यही करना है प्रमाण अपने स्वरूप को विषय करता है नहीं करता है वही वही कहना है नहीं वो विषय हो जाए कोई बात नहीं स्वरूप प्रमेय का तो नहीं ये प्रमाण जैसे स्वरूप प्रमेय का तो नहीं हुआ अब मानांतराद स्वरूप प्रमेय का तो सुख और ज्ञान दो हुए अर्थ है ज्ञान सुख है मुख्य काल में सुख के द्वारा ज्ञान की अभिव्यक्ति और ज्ञान के अभिव्यक्ति किसके द्वारा वहाँ तो ज्ञान के द्वारा सुख की जो अभिव्यक्ति मानते हैं ज्ञान को हम प्रमाण शब्द से कहा ज्ञान विषय वहाँ तो प्रमाण नहीं प्रमा है प्रमा विषय से ज्ञान सुख की होती है और ज्ञान जो प्रमाण है स्वरूप प्रमेय का है ये प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वो तो सब विषय का प्रमाकरण है ज्ञान भी सब विषय का प्रमाकरण हो जाएगा सब विषय सब प्रमेय का तो नहीं और सब प्रमेय का तो अन्य प्रमाण सिद्ध करेंगे सुख ज्ञान को छोड़ करके और कोई ज्ञान उससे सब प्रमेय का तो सिद्ध होगा वही कहना है किसी भी ज्ञान समान होने से सब प्रमेय का तो नहीं होगा अन्य मानेंगे तो अभी पहला आया था और एक ज्ञान मानेंगे तो संसार से अविशेष होगा ज्ञान को सिद्धि के लिए और एक ज्ञान मानेंगे जन्य ज्ञान नित्य ज्ञान ही हो सकता है जन्य ज्ञान तो मोक्ष काल में जन्य ज्ञान मानेंगे तो अनुभवता और नित्य ज्ञान मानेंगे और नित्य ज्ञान अलग और स्वरूप ये अलग स्वरूप वो सब आपस में विषय विषय भाव नहीं होगा यदि अलग नित्य ज्ञान मानेंगे ये नित्य ज्ञान अलग में विषय विषय भाव नहीं ज्ञान सुख में विषय विषय भाव सिद्धि पर घट में प्रकाश प्रकाश को दो दीप में नहीं एक नित्य ज्ञान सुख को प्रकाश कर लिया और वो ज्ञान को प्रकाश करने के लिए अन्य ज्ञान मानेंगे तो वो ज्ञान में तो विषय विषय भाव नहीं होगा न मानता व्यक्ति को वो एक एक मतलब है ऊपर सिद्धांत में वहाँ इसे अयोगोल तपता अयोगोल को दृष्टान दे करके सब विषय को तो इसे कर दिया वहाँ मुख्य नहीं है कि वृत्ति को विषय करने वाले तो अविद्या वृत्ति ज्ञानाकार वृत्ति को नहीं ज्ञानाकार वृत्ति जो ज्ञान घट ज्ञान हुआ वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान किसका विषय वही तो हमें कहते हैं अविद्या बुद्धि है और साक्षी का ज्ञान किस क्या है साक्षी ज्ञान क्या साक्षी स्वयं नहीं और साक्षी उसको प्रकाश कर रही है ना ब्रह्मा घटाकार वृत्ति को घटाकार वृत्ति को जो साक्षी प्रकाश करता है वो साक्षी क्या है नहीं ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिन्ह मात्र थोड़ी अविद्या अथवा अविद्याकार वृत्ति अवैध चैतन्य साक्षी स्वयं शुद्ध चैतन्य नहीं हाँ साक्षी का स्वरूप क्या है साक्षी क्या है अविद्या उपहित हो ना साक्षी का जो ज्ञान है साक्षी का जितने ज्ञान है वह अविद्या वृत्ति से ज्ञान होता है जितने ज्ञान इसे प्रमाता को ज्ञान होता है प्रमाण प्रमाता को जो ज्ञान होता है प्रमाण चैतन्य वृत्ति वृत्ति के द्वारा साक्षी को जो ज्ञान होगा अविद्या वृत्ति के द्वारा प्रमाता को ज्ञान होता है नहीं ज्ञान वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाने साक्षी ज्ञान हो जाए ऐसा मात्र नहीं नहीं घट ज्ञान का घटाकार वृत्ति घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है साकी ज्ञान अविद्या वृत्ति नहीं मानेगी। कार्य तो प्रकाश करने के लिए साकी स्वयं शुद्ध चैतन्य उसका प्रकाश करेगा अविद्या वृत्ति के द्वारा, जहाँ उसका विचार नहीं करके कहते हो प्रकाश करते साकी प्रकाश करता है। संस्कार सुख ज्ञान का संस्कार हाँ अच्छा, तो ज्ञान को ज्ञान का भी संस्कार होता है तो नहीं सुख सुख ज्ञान में किसका किसी विषय का संस्कार सुख विषय संस्कार सुख विषय संस्कार आ तो ज्ञान विषय का संस्कार जरूरत नहीं। ज्ञान का ज्ञान हाँ नहीं वो जो ज्ञान आकार वृत्ति है वृत्ति है वृत्ति नाश होने पर वृत्ति का संस्कार नहीं ज्ञानाकार वृत्ति क्या है ये घटाकार वृत्ति वो ज्ञानाकार वृत्ति नहीं ना घटाकार वृत्ति को ज्ञानाकार वृत्ति तो नहीं कहेंगे ना। घट का जो ज्ञान हुआ वो घटाकार वृत्ति है घट ज्ञान तो घटाकार वृत्ति और एक स्थल में माना है अंतकरण का हाँ वो तो ठीक है किंतु उसका भेद दिया जैसे वो भेद दिया ऐसे जैसे पत्थर में पत्थर पृथ्वी के होने पर कहीं प्रतिबिंब होता कहीं नहीं होता है, इसी प्रकार सुखाकार घटाकार वृत्ति ज्ञान वृत्ति और सुख वृत्ति में भेद माना। अंतकरण का परिणाम सुख भी है अज्ञान भी है, घटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम सुख भी अंतकरण का परिणाम दोनों होने पर भी एक प्रकाश रूप प्रकाश रूप नहीं है, सुख स्वयं प्रकाश रूप नहीं घटाकार वृत्ति प्रकाश रूप है। जैसे पत्थर बराबर पृथ्वी होने पर भी कहीं प्रकाश प्रतिबिंब होता है कहीं नहीं होता है इसे दिया है कहता ना कहते भेद कहाँ तक हुआ 38 ज्ञाने स्वयमेव मानम अनिद्वैत प्रश्न यहाँ जो कहा कि मानम ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए क्या प्रमाण स्वयं अन्य वा ओम।